گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 162 به هنرمندان ارجمند، محجوبی، وزیری تبار، پرویز یاحقی، جهانپناه، بدیعی و افتتاح در این برنامه شرکت دارند. گوینده روشنک. کین کشم جفای تو اینی بگذرد، بسیار شد بلای تو اینی بگذرد. بگذشت آنکه دوست هم داشتی مرا، دیگر شده است رای تو اینی بگذرد. بیتی از عراقی، کلامی موزون از صفی علی شاه، بانگاه غزلی از هادی سبزواری متخلص به اسرار به سم میرسد. آوای لطیف از مرضیه، آهنگ دلنشین از محجوبی و رباعی پایان برنامه نیز از عراقی.

Thank you. چشمه ساقی همه بفروختنی. آنچه در مدرسه عمریست که اندوختنی، به یکی عشوه ساقی همه بفروختنی. مستی و باده کشی ها، مستی و باده کشی ها که شدی پیشه ما، شیوه هایی شیوه هاییست که از چشم تا موختنی. آه